رسوع خان یوں سجدے سلور خبری دفع دا سلور اعتراضو اول شبہ دا منستا پا خبر بانی نکوی گوا او داری ماخذ دے تنظم آیت وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون موستا بخبر باندې نه پوهېږو بس ته خپل کار کوه او مونږ خپلې وظیفې له پرېږده او د هغې جواب شپږم آیت کې انما انا بشر مثلكم یوحى الی استاذ غوني بني آدم یم او بني آدم د بني آدم په خبره باندې پوهېږي او خبره هم لنډه کوم انما الهکم اله واحد او دویم تا خبر و مونگا منلی و مونگا بیا خوب کی یریبو او دا اعتراض انگشتم آیت دی وقیدنا لهم قرآناء فزینو لهم ما بین ایدیهم دیوائی مونگا ستا خبر منلی و مونگا بیا دشتی یریبو تاوی و لسم مور کو نبابا راگی و غرا تاوی کی دام سادر باندی بورم نو مونگا بیا خوب کی اریگی حضر شیر رحمه اللہ وی ورطوائی ازمانی دی تیرا کری دا کنا دا دا اگر زور یار را گلیو دا بابا نرا دی او نا غچ دنو وحل کئی جتا اولی نظر ندے ورکڑے دا شانی درم اعتراض چی بلا دا کتاب دا پا بلا جبا کیولی ورنکڑے شو اور دا دی جواب دا پا سلور سلو اختم آیت کی کمونگا دا کتاب پا بلا جبا کرا لے گلے نو دای باوی لو لا خصلت آیاتو ہو اولی ملی واضح آیاتو نا دا دی اے عربی قرآن و عربی پیغمبر و عجمی قرآن او سلورم اعتراض دل دا کتاب پا یوزل غلی ورنکلیسو این دا سلو اختم آیت کی لکن موسیٰ علیہ السلام لکی پیو دل ورکرشیو جواب موسیٰ علیہ السلام لپیو دل ورکرشیو نو دنیا غزل منلے اسے نو دا داول سورت دا سلور خبری دی جواب دی سلور شبو اور اب دید ملکی سورت سردار کہ سور سبان راوالی مسلح روانہ ہوا نہ بھی شفاعت قہری کڑی ہوا فسلور طریقو باندھنی فاطر کی پائی باندھ پیار لو دلائل اقلیہ ذکر کرل یاسین کی بھی دلیل نقلی ذکر کرو اور صافات کی عجز دا مصطفین آگے ذکر کو اکرام داغی پائی کی لیوالے تکبر دا غیر مسلی توحید نا او تفرد دا اللہ کا الوحیت مانی او پسور ای سواد کی داغی نا ترقی ہوا چی صرف عاجز ندی بلکہ مبتلا کرشی ری پا مسائب باندی نو پسور ای مومن کی وی فضع اللہ مخلصینا سور ای زمر کی وی فضع اللہ مخلصا لہ الدین او سور ای مومن کی وی فضو اللہ مخلصین لہ الدین الجلی فعبد اللہ مخلصا لہ الدین سورہ زمر کی جو میت کی او سورہ مومن کی فضو اللہ مخلصین لہ الدین مطلب ہے جو سمرہ لرن مسئلہ روانہ و مسئلہ توحید اگر بالکل مدلل و مبرہن شوا اس دا سلور اعتراضون دی گئی دیو پارک استا دا وقت کارنشی کارنشی فرنشی خلقو دی اللہ کوئی دی پمانا دی الفاظو دا جانی نور مناسبتون ہم دی دویم مناسبت آگا دارے درم چی مستی ہوئی حال دا کافر وی ذکر کو آگا چی اعراض کئی دا ایمان نا وقت غیب کی او چکل عذاب راشن بیا پی ایمان راڑی خو بیا فائدہ نور کئی نو پا دی صورت کی وئی فاعرض اکثرهم اکثر خلق اعراض کد اللہ دی دیننا اکثر خلق سلورم آیت کی فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون او درشانی دوار صورتون جوگر نشورو شوشی تاریخ دا اللہ دا کتاب باندھے دا شانی ملک دا صورت دا تفصیل دے دا پار دا مخ کی صورت دا آیت کی اللہ ویلو افلم یسیرو فی الارض اے دای نکر دی پزمکا جتیو پوری چانجان دا آغا مخ کنو سر انگش یا ملک کی صورت آ ختم شوئے دا توحید باندھے توحید باندھے ختم شوئے ہو آمنا باللہ وحدہ اور دا صورت دی کے ان اللہ وی ائنکم اعتاس کیئی لتکبرون باللذی خلق الارض فی یومین مطلب دا دی صورت کی بیان دے دا مسئلے توحید اللہ پوری جی بمانا دی الفاظور علی دل کتاب تربت میں حربان بادشاہ نے بھی گرہم کو ان کے کتاب اندہ کتاب دے واضح کرشی ہے اتنا دے قرآن لسل شرے دے عربین کو واضح حجب دے پار راکم چاہی پوری دی دیر ورک ان کے ویر ورک ان کے پس مخواہو دے رضیاء کو دے فہم لا اسمارون پس دینا اوریا فہم لا اسمارون پس دینا اوری اوائی دے انہوں نے منگا پپردو کی زیادہ سنا چھو بلی تمنگا ویتا اپو گنو دمگا کی ترنوالے اپو میان دمگا اپو میانسا کی حیاب پردگا فعمل پستخفل عمل کوا اننا عاملون مگا فلی وزکی لپریدا حضرت شیر رحم اللہ بھئی اننا عاملون مگا فلی وزکی لپریدا نظر رحم اخفل وزائف کوا مگا عمل کون کیا ہوا آیا ایدا اللہ پیغمبر جواب دے دیا اعتراض یقیناً دی مبنی آدم ساسو کنی وحی پولیش ماتا چی یقیناً مددگار ساسو مددگار دے کیاو پس تقیمو ایلے ہی پس مضبط دری بے دی اللہ تا اپسنو قائد دی اللہ نا او حلاکت پار مشرکانو آگستانو چنا دا کئی پاکوالی را کی دی او دی پاکی ربانی دی پبر کئی دانا چی مشرکان لدی علاقہ کی چی زکات نور کئی آخو سورہ بقرہ کے مسجد سورہ توبہ کے مسجد تیر شوالا چی قل انفقو فوانو کرحل لن یتقبل منکم ندید لائق کن زکات آغا مشرکان چی نادا کئی پاکوالی را کی دی او دی پاکی ربان اللہ کی برکون کی لیے کی نناکتان چیمائی روڑے دیا ملنے کری دیلی کل پارا دی بی عجر غیر ممنون چنوائی منع کرے شوے نبائی باطل شوے ندا مانا خندا ذکا اللہ مالک دے کاغذ باطن کئی مخیر دے دانا جس باطن دے چا خندا غیر ممنون چنوائی منع کرے شوے ہوا آیا اینکم ایقین انتاو چی ہم خاکور کوئی پاغذات باندی چی پیدا کری رضم کا پردو رضو کی اگر دو ایتا سکی اللہ لگی سدارانا دا اللہ دے پالنکر مخلوقات اگر دولی پر مگر گرواسی ہوں گا دا پاس دے ہر ارخیر و برکتے چولے پر دے کی انداز اکری دی پر دے کی اقوات آر انکو نردی پشپا سلور رضو کے سوال لسائلین برابر دے دا جواب بارا تبوسکا ان کو چی سوال رضو کی اگمکا او دو رضو کی باہیت دے نور رزقنا المخلوقات مسلور رضشو ثم مستوائی لسمائی جائراتو پر اللہ پیدا کر رہا اسمان تا او دا لوگے فقال اللہ بسوئل اللہ دیل اغم کتا یہ تیاس ہوانو کر رہا موجود شیطا سو فخوشی سرائیات پناہو شیطا رائی رائی شیطا سو نمانا موجود شیطا سو اللہ غزات دے چگا معدوم تم خطاب کریا معدوم تم خطاب گئی او خطاب کرے معدوم تا غیر موجود تا او اگئی وجود اختیار کرے قالتا ویل دیدوارو رازنگتو آئین تابیدار پس برابر کرل اللہ دعوی آسمانونا في يومين فدور ذوكيا او وحيوك الله حكمك الله فهر يوكار كامرها مناسب كار ذري اخي سكره من جاسمان دنيا بمسواديها فستور باندي احفاظت كره من جاسمان احفاظت كول دادان دادان دور ورقوا بادشاة فكره مخواه وطيا نفس اوايا یارو متا سو دازاب نہ پشان کر آزاد دادیانو سمودیانو کم وقت چراغ لائٹ امبیا علیہ السلام روان دے دینا اور سن دینا اللہ تعبدو الا اللہ دا چھ جرا فریاد اج دی باسن کوئی تاسم کر اللہ تا الا اللہ مگر کی ولا تو ول نہیں کہ چرے وہے در رب منگا نورالی گلے بے خام خار علی گلے بے ورشتی ورشتی بے انبیاء علی گلے بے پس منگا پاس باندی من اشد منا پوا سوب دے سب منا پتا کٹ گیا اس پوسٹر چاؤ جی بگلا سکن اچت نیولی آ پوسٹر کی سکن اچت نیولی مطلب ان دادا دے من اشد منا کوا سوٹ دے سب زمون بطاقت کی اللہ وی کوا کان وو دے پایات من گوانی جن کاری کو اولم یارو اللہ وی اید کوری دے چیتن اللہ غزات چی پیدا کری دی دے اگر سب دے زین بطاقت کی او دے پایات من گوانی جن کار کوا پس راوری زمون پا دے باندی بات تیز پاگو رضو کی چسپی ریویا پاگو رضو کی چسپی ریوی پا دی باندیا نو دیوی اگر آگا رضو کی چسپی ریویا بخت ورشتا دیا نو وینا کچری رضو کی چسپی روالیا دی نو دا پا دی باندی عذابو سب علیال و سمانیت ایام و شپی او اتر دی نو بیا خو یوم بگی بخت اورا نشتا دی ذکر دی ہوئی دی نو باغی رضو کی چی سپیری نو مانا پا دی باندی سپیری لیو دی قوم دید پار جو سکو منگر انتا عذاب رسائی پا جوند دنیا کی او خام خا عذاب دا آخرت حفظا دیر رسائی دی وهمو دی جیلائی انسورون دی شرب امدان نشی کولے آر کی سمودیانو فستحب الفہدینا ہم پس خودنو کمگا دیلد سیلاریا مولا بیانو کی دا ہدایت فستحب العمال الہدا پس غرق دی کنوال پا ہدایت باندیا کفری پا ہدایت باندی غرق روا نو چی اللہ وی مولا ہدایتو کو نو دی بیا سرنجی کفر گولک نو ما دا ہدایت ماناو کا پس بیانو کنونگا دی تا دی ہدایت دا نا چی مولا ہدایت نصیب کو یعنی قراءت الطریق ماناو نی تاری للمطلوب دا مطلب نای چی مولا ہدایت نصیب کو خودی گمرائی گولک رنوال گولک نہ مولا بیان دے ہدایت کو نپر دے گمراہی اڑو دوالے ورد پہ ہدایت واندے پس کنی وردائی سوائے قتل عذاب الہونی تندر دا عذاب سپک بما پس ہو جائے چلی اکسیبون چلی سے کسب کوا او خلاسے ورکنگا کسانتا چلمائے روڑے او دیت تکون چیزانی بچکو دا خلاف دا اللہ نا اپا کمر ازواندی چراجمو بکریش دشمنان دا اللہ ورکا فردائی و صحبستہ گریشی تردی پورے ہر کلکی راشی دے اوڑتا نو گوائی کو کی بدائی باندی و گناہ دے اس ترجے دے اس سرمنے دے دماغ پا اس باندی چندی عملون چندی سامل کو وقالو او گوائی بدائی سرمنو خلو تا ولی گوائی کو کتا سبا من گواندی گوائی بدا سرمنی گواہ کنگا اللہ غزات چی گواہ کرے دارے گویا کنگا اللہ غزات گواہ نا گویا اوبوئی دا سرمنی گویا کنگا اللہ غزات گویا کرے دارے وشے ابھی اللہ پیدا کری ویتا سبا والل اطرف دلی اللہ تو واپس کولے بشیتا سوا وما کنتم او نویتا سو تستتی رونا چپٹی دیش وی چاچی گواہیوں او نبی تاسو چې پټی دې شیا دا چې گواہی دې په تاسو باندې وګونه تاسو او نستر کې تاسو او نستر من تاسو یعنی نه سر مونونه مون پټی دې شی نه د سرګونا ان د وګونا لیکن تاسو جو ګمان کو تاسو چې اطمینان لا نه پوهیږي په ډېر هغه څه باندې تاسو عمل کوئ او دا گمان تاسو هغه چې گمان کو تاسو پر اصل باندې حالانکہ گئی تاسو پسو بگردی گئی تاسو تاوانی آمینا فضل کرے صبر کئی دی نو پسور دائر پاتی کی دو دائی دی وئی استاتی بو او گجرے دائی طلب دا مافی گئی فما هم من الموتا دین پس نبائی دائی دا مافی قبول کرو شونا چکنی دائی مافی بختل دی قبول کرو شی او دائی دی پریخو دی دی شی وقیبنا لهم قرآن جواب ہم کر پرانا مرکری شیتانا ہوم سکڑے شیتانا گئی پارا مس چیزیں آس چیزیں وہ آلے ملک آزاد بدئی باندھی حکم دازاب یعنی دنیا والا کیسا کرے گا روان درستو دنیا والا خیستہ کرے گا ناکار عمل والا خیستہ کرے گے اور سادے شہر پر دیوان دے حکم دا عذاب پاگا ڈالو کی جب تاکی سر تیری شیر دیوان دے گئی ہیں تو پیرے آنو کے بنی آدمونا یقینا دائی دی دائی تاوانی آن مطلب دا دا جواب دے دے دوے میں اعتراض کہ منگا خوب کیری گو جواب دا رے دا شیطان تا یا رئی نیکان مندگان اگر نے بچا کٹنا لیا انا غد نظر نو مطالعہ دی کیا او آیا کسان جو گمر کرے وقت مدلی قرآن کریم تا او شور جو گئی بڑی کی دپار حدی جتا سغال شیعا دا شان ابتدا کی ہوں کہ کرا ودی رہن من درس کو نہ آلتا نبا نہ اکوان نہ سنوی نہ لگیا گو نا چی درس بہو گدو نوی بے بستری بھی ہو تو لگیا جی نیچے چا بولی لگیا جی دوا تو وہی دے سڑی کی جی نا مطلب تپوس بھی ہونے کو خدا لگیا بھائی نا تو خاصی مسکڑی کی گی نا کدائی بستری نو چمنگم بستو او گنی نو کدائی لگیا نو چمنگم لگیا جی نو یا با تلاوت لگئی یا با ناتو لگئی او یا با ناتو نو وی اوزا غناتون والا بجوان جواندی وی او غاجی نخی جی داولی زک دا یاد ساتا فا اما زبادو فا یدھابو جوفا و اما ما انکاو الناس فا یم کسو دل آرز کم چی باطل شیر دے اغا اللہ ختم کیا او کم چی حقی ناغ پاتی شی او خلق دی فیدہ اخلیا د پارا دی چې تاسو تاولی ګون غالی شي فلن ذیقن الذین کفروا فسام خوف سکون گا او کسان تا چې کوور کې یا غاب سا ولا نجدی انهم او خام غل فل ور کوم غلتا سزا ور کوم غلتا تنا کار هغه چې دی عملون چې دی عمل کو دا د سزا د دشمنانو د الله انار اور د پارا دی په دې کې پور بھائی رانی شبا دیکھو داس بارا پسو رائے کیوں گئی پایا تم گوان یجہدون چین کار کو اوا یا کسان چکور کرے اے بد منگا اوہ منگا تا کسان چکمرا اغتوا کسان چکمرا کڑی منگا دا پیریا نو بنیا دا منا چوکر دا منگا دا دوارا لاند دا قدم نو کھلونا چوکر کپیا زکا دیں پا ایمانو منگا گمرا کڑی ہوا ليكونا دير بار كشيرا دوارا من الاسوالين دلاندنا يقيننا كسان اوز خود لك ليا انه جاغا و دس كيا انه جوري دو ولا بطكي دا شمول ايه كسي بو دس كيا مده بولا دا بدي كفر كيريا دي نلالو لغا براشي قدر احترام براشي او وجي كلا رب دا قيامتي وہی بالا لے اسے چون کر دیتے ہیں رکا منگے گمراہ کری ہوا اسی بدیا تکڑی ہوئی والا وہی سب دنیا سے شہر دا کافر دیا او ایداری وندیان کافر دی دیر داری وندیان کافر دی آمیلوی که دا سور دغدی تابعین دی ناغی ویمون دی تبلیغان لمسلمانان نوائی سو ولا نوائی مسلمانان ولا نوائی نبیا بوئی اللہ وی خیر آلکی اگر بکی حلیکا ولی مسلمانان نوائی سچا لکڑے وی ليكون من الأسوالين ذبار شدا دوارا من الأسوالين جلان دونا ويدل وي أرسال لا كيا نبكا كافر بيا دي نبكا كافر بيا دي وي أرسال لا كيا نولي أرسال لا نكي مطلب دا إنسان بيد الله دا حكم نيسمي شكو ليا خود دي قمقل كي وہی قتل اللہ کئی نرابل گنام اللہ کئی نرابل اللہ کئی ننا اللہ گناہونا نکئی اللہ دا گناہونا منع کرے دا خلقہ لکے یا انسان گناہ کئی نوچہ اللہ اگواری ناسباب داغ برابر شی اور چہ اللہ نگواری ناسباب داغ نبرابری جی انو دا سوایا چہ خالق اللہ دے کاسب دا بندہ دے کاسب دا بندہ دے ان الذين يتننا كسان قالوا جئنا ربنا الله قالوا جئنا الله دے او قالوا کھلوئی مطلب دا ہے کہ دم دا او بیا مضبوط با دی سول بدی واندی مرادی راضی پر دی واندی فرشتي اللہ تخافو دا چې مېری گئی تاسو او مغم جن کی گئی تاسو او دیر والی پا جنت آغا واندی چی ویلتاو جتاو سرے لوگ کولیشو نحنو اولیاؤکم منگا دوستان ساسیو پا جون دنیا چو پاخرت کیا ولکم او تاسو پارد دیها پا دی جنت کی آغا سبی چی فخی نفسی نستاسو او ستاسو پارد دی جنت کی آغا سبی چی واری تاسو نزولن من غفور رحیم کامل مسیحا جو طرف بخن کو ان کے اور ہم کو ان کی نا وہ من احسن او سوج دیر خیستا فشکل سورت کی نانا قولا دا حیثیت دینا نا دا چاوی نا دیر خیستا دا من من دا آگا چانا چی بڑی خلق اللہ کتاب دا اللہ تا او عمل عمل کرینی او وائی دیدی و من المسلمین دا تابد آگا اللہ نا مطلب تب کل دینا مستحق و قابل بان جوڑے کہ خلق بلا اللہ کتاب لگا بلے کس طرح لینا دیا تمامی دنیا نہ خیا ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ او نرے برابر توحید او شرک ادفع بالتی دفع کا شرک پاوہ تنکی بانی جاگرے رکھا گا فیضل لگی پر ناسا پاوہ کس چپا میمسا و پا میمداغ کیا دشمنی دا گویا کی دا دے دوست محروبان دوست دنی چکے دے وہ گویا کی دا سے دے لکا دوست محروبان ہمیں او دیکھی گے دی خسلت سرا مگر آل کسان چی صبر اکرے دے ہمیں او دیکھی گے دی سرا مگر خاون براسی لوے مگر لوے براسی خاون آگا سوک دے کہ اللہ کتاب لرا بلل کئی عورت کئی دے شرک پخی طریقی وانی بیاتین کئی داد نوے براسی خاون دے او یو دنیا والا او خلقو اگئی دلوے براسی خاون اگئی کارون تبیلی ہوا انہو لگو حد عظیم پیدا کری دا تجرے ایتا سو ایاہو تابدون چی خواد دی اللہ تا عبادت کو ایتا سو کل چی لاللہ دا پیغمبر مرگری صحابہ آتن شو مدینہ چی بدا وکی مکہ چی نو دا حجرات حکم ولوش دا اللہ پیغمبر لا ہجرت نو کرے آغی حبشی لالالا نچان تلال حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ چی دی وقتی لا ایمان نگر اولے نا رو لگی دا دا بودی می داری سوکے سنے پیدا کرلا او آئی کی جدا جدا خانی ارے جوڑے کرے وے او جدا جدا خانوں کی جدا جدا تحفے وے نارے وار سیدھی او نجاشی بادشاہ تا لاڑوا نتے آگ سرے پی جنگلو او دوستی وا نہ پیڑے خوشحال شو او دولا کا توفی ورتے ناگا بخیستہ رنگدار ایک سری سرمنی کی جدا جدا جیب کی توفی پتی ہوئی نبی اور دوی دام یو تمراری یو خبری نبی خبرو لیا دل تستا دی ملک لا شریان راغی نمائی سینا چی ملک دل شر جور کیا نمائی کی خبر دی کم ناغ وی کم کم دی مجھوڑے نمونے تی واغستل نو سپائی ولی دلو چی دا کسانا ذرکا نو یو دے کی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اگر لگیا گئے او سڑی سارا مزدوری کئی نوار تو خیرے سی جتا گا گئے نوچوارا گئے نوارے ای بادشاہ دے گواڑی میں اس خود مزدوری کم اس تو بادر شما ناگر اگر والے آرالا مزدوری وکی کی سارا لگ سرندے لگ شا مزدو را اگر مل سرے ناگر سر سیوا یا روا نو دے را گئے چرا گئے لاس پی دخاتو خراب دیا را گئے بادشاہ گواری نو دے دا سپائی جی دن نشو نالتا نیشو الویلے جی آگا مجرم میرا اسپے وے نو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ آخو پردے مزدورو ویلاغ وقت خرابی گیا نو اخفلے آوازو کا اس کی پری بولنی چاہے وہ جی پری بے اخکل بس دئی مزدوران و مزونا کول مزدوران و مزونا کول پری بے اخکل نہ جوڑے بس باب سید المدلہ نو اس روجہ کی مز نہ کوئی کہ روجہ اگر بہتر میاش دا آگی وقتی بے مز کو نو دا سر رب غال سر دانا جی مز کئی نو جوڑے دا پی وزن بے مز کو دیر وقت بے پی واقع دیر دا سر پارا دا دیر پار جی دا غال سرش نو آگوی تو پردے مزدوری ما نو تمش نو آوازیو که علا ان حزب اللہ هم الحاضرون وکان اندا صوتا لی جہیر آواز والا ہوا نو جوڑی دیتا دربار خوب کانگیر نو پٹولو پھر بات را رے بیا بادشاہ رے جاسی دیا نا سپائی جی آگا مجرم میرا اسپے رے یا میرا اسپے رے نو ایخا رادن نیک نو چی رادن نیک رادن نیک نو دے نیغ راد بادشاہ نو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ آغور تو یو گورا سجدے دلو نکڑا تالما نوی کہ شر بدل جوڑے جلتا نو تالے سجدہ ہو نکڑا ستا تازی میں ہو نکڑا نو بادشاہ اور تبی سجدہ جوڑے ہو نکڑا ناوی ہے بادشاہ کننا ناکل النواب التمر ونسکن المدار ونلبس الوبر ونسجد للشمس والقمر اے بادشاہ منگوا دو خٹو پورن چوسی دوا او یادا چمنگوا ہاں خیما جوڑا کڑے وا نائی کی بہ سی دوا او منگا با خان وڑ جانی جوڑے کڑے دا پشم نا ناگو مستی دیا او منگا با ڈکی او کجوری بم پڑے ڈکی او کجوری بم پڑ او سجدہ بم پولا نرس کو میتا نو پیغمبر را رے نا منگل ہوئے کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون مطلب دامن کا پیغمبر منی کڑی کلون غیر اللہ تا نبی ولدی تالا سیاد دی کہ پیغمبر تالا سویلی ناغر سیاد دی کہ تم آلہ ہوئے ناغر ولدی تستاخ وخیا نیچے در آدم نسورہ مریم را غلے ہو نو کفخل نیچے آگر سوا نور دیوی غوا آیا کنا ناغر سورہ مریم شوروک نیچے کل در آیت سورہ مریم آوے ختم کر آنو جوڑے بادشاہ جڑل رکائی کی دہر عیسیٰ علیہ السلام حقیقت دے سورہ مریم کی ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم فاختلف الاحزاب من بینہم وویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم نو وہی بادشاہ اگر جڑل اوختتنے کلے راپور تک او وے قسم بخرے کتا تورات نہ دمرا قدری گمرا قدری دن جیل نہ گمرا قدری تاس بیاتی خبر کری او دادوار یو تاخ نہ روتی دادوارا یو تاخ نہ روتی یعنی اللہ را لی بلی بیا او لیوی بس معمل چیزاری او دلیوی توفی تحایل دے اخلا اللہ دا اخلا واپس ناغا اخلا واپس بھی او دے اغمل کے ازاد شوا اللہ کا ذات دے کی انداز بھی کئی فین استغبر اوپر دے جرزان لوی گنلو دے پس آگا سان جستا دے رو سر رہی پاسی بیانی دے اللہ لرشتے ہو دے رہی ادائی نسلی کی گیا عجب دے دفرشت ہوا او بعد ہیں دلائلو دے اللہ نا آن نہ کہے کہ نند جی منی تزم کا اوچا پسر کلچی راولی گون پر ایبان دے اوپر ایہتا اوپر حرکت کی دا خوشحال سی حرکت کی دا وارا بات اوپر سی کی یقین آغازات چھ احیا جوندے کرم کا کام خا جوندے کا ان کے رمو لے یقین دا اللہ پارے اسے وائیں قدرت والا لے یقین آکسان یلحیون بی آیاتنا چھ کجروی کئی آیات نمگا کی لا یفونا لینا پر نشبادی کے لئے پر منگا باندی افمائی القافن ناری اے پسا رسول چیرتاو پریش پاور کی دارے والا یا کا رسول چراشی پامن ماندی راجی با پامن ماندی پر عبد قیامت یا مالو عمل کوئی ما شئتم آج وقت استاسو یقینند اللہ پاس کتاو سامل کوئی بسیر لگن کے لئے یقیننا کسان جی کمور کرے دے بیر دیتری پا قرآن کریم ماندے ہر کل جراغی دا قرآن کریم دی دیتا او یقینن دا قرآن کریم خام خا کتاب دے ذات مان نشی رات لے باطل دلا ممدین ایدے ہی دروان دی طرف دگنا انا درست طرف دگنا راجی گلدلی کتاب جو طرف از حکمت والا استائی نشی بادشاہ نوی ما یو قالو لکا نشی بے لکے دے تالا پہ اعتراض کی اللہ مگر آغا قیلا قد قیلا سبتا کی ذرہویلی شیو انبیاء تا مسکستانا مطلب ہے کم نوے سراز دربان نیشی چورو لے یقینا ربستا خامقا خاوند فخنے رے او خاوند عذاب دردناک رے ولو جعلناہ قرآنا بیاند درہمی شبے دا قرآن کریم باج مئیج بکولن رے اللہ وی ولو جعلناه قرآنا او بجرم کردن گلا قرآن کریم لستل شوے آج امین پا آج امین جبا کی خام خواہی بلی اولی نری واجہ کریشو یا تن رضی آج امین اے آج امین کتاب و عربی او عربی پیغمبر منجے نمانو جا بیدا اعتراض کھولے او آیا دا قرآن کریم دا پار دا آرکسان کی مائن روئے ہدایت دے و شفا دا اواغ کسان چیمان راڑیا پوگنو دے کی دروالے لے او دا قرآن کریم بھائی پدائی باندی مخالف آما مخالف عذاب دا پدائی باندی حجت بھی یعنی اللہ کی سزا ورکی اولائی قدر کسان یونا دونا اواغ ورکولی ہی دیتا من مکان بارید دزائل رینا تمثیل دے مطلب دا لکه یو لري زاینه چالا واز ورکه ناغه تش بدی پویږي چې دې سوي ابو بدی نه پویږي چې سوي سوي نو ته وایې دې دې دې لري زاینه بل لکیږي ان پویږي ولقد اتنا موسل کتاب سلورم اعتراض او دایي جواب دلرا کتاب په یو ځل باندې ولې نشو ورکولې نلا وی ولقد اتنا موسل کتاب او په تاکي سر ورکوم موسی عليه السلام ته کتاب په یو ځل پس ارتلاو کړ شو بلې کې ولولا کلمتون او ګجرن له حکم د تاخير د عذاب سبق استی تیر شه مروپیکا وان دې راوس مروپیکا د ربستار ترونا ستاد رب ترونا مریب کلکشک من عمل صالحا آسو کی عمل نیک فلی نفسی پس فیدے رفکل راندہ ومن اصا آسو جی گناہ اکرا فالیہا پس کوئی جی گناہ بھائی پدی نبس انت رفصہ بیت اللہ من للہ بید ان ظلم کا ان کے پیسے ہو بند بانی الیہ رسو علم صا دی اللہ تا واپس کولے شی علم دا قیامت بس یو اللہ کوئی جی پا قیامت بانی وما تخرجو او نرہو دیا من ثمرات دسمیونا من اقمامها دا کسور اخپلونا دا غا کسور اخپلونا او حملنا لیسیو دنانا او نبی گئی دا حمل اللہ بے علمی مگر دا پہلوم دی اللہ سرے یعنی اللہ پہ کوئی ایا اپا کمو رضوانی جواب ورکی اللہ لیتا اے نبوی اللہ کم لیلی اشداران زما قالو نوائی ورئی آزمنا کا خبرو منگتا اے اللہ اعلان کو منگتا تا ما منا من شہید چنیش دیر منگنا سوگ گواد دی خبری اللہ منک حسوک دی خبری گوانش کرے چکنی اللہ استاسو کی صدارش کرے ما منا من شہید مستر منگنا سو گواد دی خبری اروب شیدینا و چودے شام کل لیا من قبل مخیرینا او گمان مو او یقین مو کی گئی مالا ہم چنشتے دے پارا دے من محیص سزائے رتی اختیار زابنا لا یسعب الانسان نسکڑے کی گئی انسان من دعاء الخیر دو غفتل دو فائدینا او جرے ارسی کی دتا تکلیف فیا اوسن قانوت پس دینا امید او سخنا امیدا ولئن اذقناه رحمتا او بجرے اوسکو منگا للا رحمت مننا دخبل طرفنا فضل تدین جی رسید لیدلا صحت والا ورکوا نخام خواہی دے حاضا لی لازمال پارے دی زردی لائقی او گمان نکوم اپا قیامت وان دے قائمتا قائم کی دوچ بنی قیامت با قائم شیعا ویرا دیر خلق ہے قیامت برائی دینو یعنی فرد کا قیامت قائم شوا منسٹر ہے تیلا ربی او جل واپس کرے سمز رف بلتا ان لی یقینا نماز پارا رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خام خا بہتر بندے بس خام خا خبردار ہے اور کم گا کسان تھا کہ کفرے کرے رہے پاس بن کی دئی سامل کرے ولنذیقنہم او خام خا سزا بور کم گا بس کم گا رہی تمن عذاب الولید دا عذاب سخنا ویضا انعمنا علی انسانی ہر کل کے احسان کو منگا علل انسانی پہ انسان نہ فرمان مان دے اعرضا دے اعراض کی ون آف جانب دے مخواری او لوی شفا رخل مان دے نہ آم آزی او ین آم زاری نہ آدمتا او مسلم کم زائوا او ین او نا مزاری سورہ نام کو مستعمل شریر او لری شی پاس پلوان دی آر کل جو رسی کی دتا تکلیف فتا کی مسئلہ راضی ون نائی کل قریب امام جی کل خطبہ وی دیو بندر ایر لڑی رے دی امام واز ولنر رسی یا تو دے بمچی دیا اگر کدے دی امام واز نہ ہو رہی یا ہم بغلی دکا امام خود خطبہ ہوئی کنا ویزام توشر آر کلچ ورسی جی دتا تکلیف فردے خاون دو آگان اپلن اپلن ہوا بس زیادہ اکدی اکدی دو آگان اپلن اب یعنی سرکی پوستو دو آبان میں ہوا یا ہر اے تم خبر رہا کئی ماتا فکر ویلا کی تاز طرف دا لانا یا کہر کی تاز بدی ماننی نسیو جدر گمراہ را رچانا چی اغیر پا گمراہی لڑی کی دا حقنا پا خلاف لڑی کی دا حقنا پی شقاق بائی سنوری ہے ذرہ جو بغیم گریتا آیاتنا دلائل قبل فی الافاقی پا اطراف دا عالم کیا وفی انفسهم او پن سنو رہے کی تردی پوری جخکارا بشی رہی تانہ الحق چیقنان دا دے حق دا دین دے حق اولم یقزب رب دیکا آیا ندیکا دی رفستا انہو چیقنان دے پایو شیوان دی دوارے علا خبردار انہم یقنان دے فشکری دی پیشی رو پلنا خبردار یقنان دا اللہ پایو شیوان محیط دی رکون کے وے سورہ الف لام میم سجدہ خان سجدہ دا ممتاز دا پدی آیت واندے چی اللہ ویسا نوریہم آیاتنا بلا باقی وفی انبوسیہم حتی یتبین لہم الحق مطلب دا پکل تم سورت کی نشتر دا جانی دا سورت ممتاز دے پنستری کی دود انسان دو وقتو دا خیرنا اتجا ورسی جدتا تکلیف مفیغوس قنوت دا شانی صورت ممتاز دے پا قول دا منکر دا قیامت واندے چے وما اظن سا تقائمتا ولا ان رجعت الى ربی ان لی عنده للحسنا دا شانی صورت ممتاز دے وینا دا اللہ واندی اخبر پیغمبر تا کہ ما یقالو لکا اللہ ما قد قیل لرسول من قبلک تا واندی دا سنوے اعتراض نشی کولے کبھی جی پا ملکی انبیاء اکڑی اگر در واندی کئی دا شانی صورت ممتاز دے پا جواب دے اعتراض دا کافر واندی کہ دا قرآن کریم پا جمعی بکولے رانگے یہ جواب دے گوئی لولا فصلت آیاتہو آجمی و عربی دا شانی صورت ممتاز دے فسجدی نکولو نوار اس کو میتا اپسیدی فولو آغازات تا چی پیدا کری دا لا تسجدو لشمس ولا للقمر وسجدو للہ اللذی خلقاہن دا شانی صورت ممتاز دے بیان دا وسوسی دا شیطان چو اما یل بغنک من الشیطان نرون فاستعد باللہ دا شانی صورت ممتاز دے فدفع قول دا گناہ فتوحید باندی کہ اللہ وی ادفع باللتی ہی آسان فیضاللذی بینک و بینہ عداوتن کانہ ولی حمیم دا شانی صورت ممتاز دے فبشارت باندے آگا چالا چی اغوی ربی اللہ او بیا ثم استقامو ابیا کلک پادشی بلی باندی ناغیل بشارت دے اللہ تحرن انتا چی مخفض جیتا سوا وعد شروع بیل جنت اللہ تی کنتم توا دون نحن اولیاؤکم بیل حیات الدنیا وفی الاخرہ دا شانی صورت ممتاز دے فوینا دا کافر واندی چی لا تسمعو لہذا القرآنی ولغوزی لعلکم تغلبون